والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Geçen hafta şu ayette, yani kaçıncı ayet oluyor? 198. ayeti anlatmıştık. Yalnız ben şimdi ona bir mana vereyim. Bu mananın üzerinde bugünkü dersimiz oturacak. Ve in ted'uhum, Yüce Allah Hazreti Peygamber'e buyuruyor ki sen onları çağırırsan ilel huda, doğru yola, sen onları doğru yola çağırırsan la yesme'u, dinlemezler, işitmezler. Ve terahum, onları görürsün, yanzurune ileyke, sana bakıyorlar diye görürsün. Ve hum la yursulun, onlar seni görmüyor. Bunu geçen hafta anlattık. Başka ayetlere gittik. Fussilet 5'e gittik filan filan. Şimdi anladık manayı, tekrar kavradık. Öyle insanlar var ki diyor Allah-u Teala peygamberimize, onları doğruya çağırsan dinlemezler seni. Senin çağrını duymazlar, dinlemezler. Sana bakıyor gibi görürsün onları. Bakıyorlar sana fakat seni görmüyor. Aranızda manevi bir perde olmuş demiştik geçen hafta. Kendi itiraflarıyla, kafirleri kendi itiraflarıyla söylüyor. Şimdi bu durumda ne yapman lazım ya Muhammed? Onu da işte bugünkü dersimizin başlayacağı ayetle başlıyoruz. Ne yapması gerektiğini de peygamberimize öğretiyor. Hudil affe, sen affı seç. Ve'mur bil urfu, örfü, iyi olanı emret. Ve arılanil cahili, ve cahillerden yüz çevir. Yani artık onlarla yüz göz muhatap ol. Yüz göz ol. Artık seni dinlemiyorlar. Sana bakıyorlar, seni görmüyorlar. E bunlarla, ama sen affı seç. Yani onlara aldırış etme sen. Affı seçin kastı bu yani. Sen onlara affı seç. Bir bakıma buradaki af, onlara toleranslı davran, kızma, bağırma, kavga etme. Anlamıyor çünkü bu adamlar. Bu adamların dönmesi mümkün değil. Ya sen böyle bir seçim yap onlara. Bu peygamber ahlakıdır ya. Şimdi bu peygamber ahlakının bir takım prensiplerini veriyor. Burada üç tane prensip veriyor peygamber ahlakının, daha doğrusu Kur'an ahlakı bu. İşte burada Allah-u Teala peygamberimize ne yapacağını söylüyor. Ne yapacaksın? Sen kavgayı bırak. Onları affetme, onları görmemezlikten gel. Hoşgörülü davran. Kavgaya girme. Bitmeyecek bir işi, anlaşılmayacak bir işi tartışmaya girmenin anlamı yok diyor. Yani aslında bu ahlak bize söyleniyor. Çünkü biz öyle insanlara anlatıyoruz ki adam bizi dinlemiyor. Sen ne diyorsun diyor ya. Bunu ağzıyla da söyleyen var. Ağzına söylemeyip de kalbiyle söyleyen anlıyorsun onu. O zaman sen ve'mur bil urfi, iyi söyle. Ve oradan çekil git. Ve arılanı cahil, cahillerden yüz çevir. Anlamayan insanlardan yüz çevir diye peygamberimize üç tane Kur'an ahlakının, ilahi ahlakın veya peygamber ahlakının üç prensibini burada söylemiş oluyor. Yani bize düşen insanlara iyi emretmek, İyi öğretmek, güzeli öğretmek. Ama adam almayacak. Almayacaksan çekil git. Bir anlamı yok. O adamla ısrar edip buna karşı etmenin bir manası yok. Çünkü senin dinine hakaret edecek o. Bunu söylüyor. Ayet-i Kerime var mesela. Enam suresinde Allah-u Teala peygamberimize bunu söylüyor. Ha bak burada. Ve idâ ra'eytellezîne, o kimseleri gördüğün zaman yahûlûne fî âyet, bizim ayetlerimize saldırıyorlar. Fe'âru anhu, onlardan yüz çevir. Kaptit onlar. Hatta yahûlû fî hadîfin gayr, başka bir konuya, başka bir hadise, yani konuya dalıncaya kadar oradan kalk git ya. Ve imma yunsiyenneke şeytanu, şeytan sana bunu unutturabilir. Benim ayetlerimi hakaret edilen bir yerde senin oturmana sebep olabilir şeytan. Bak seni etkiler. Senin deden Adem'i nasıl unutturduysa sana da unutturur. Ya Muhammed. Fela tekuk ba'de zikra ma'al kavmiz zalimin. Sakın ha. Bunu hatırladıktan sonra zalim bir toplulukla bir arada oturma. Benim ayetlerime hakaret edenlerin yanında oturma. Çünkü senin gücün yok. O adama bir şey diyemiyorsun. O adamın ağzını tıkatamıyorsun. Gücün yok. O zaman kalk git oradan. Benim ayetlerime hakaret ettin mi ya? Bak bak bak. Haydi bak. Yani bu da bizim ahlakımız olması lazım. Din adamlarının ahlakı olması lazım. Yani Allah'ın ayetine hakaret edildiği bir ortamda sen gücün yoksa, onu susturamıyorsan korkmayacaksın orada. Başa çağıracak. Bu peygamberimize verilen bir metottur. Dolayısıyla bizim metodumuz bu olması lazım yani. Din adamlarının özellikle. Şimdi demek ki bu bir peygamber öğretim metodu oluyor. Güçlü olmadığın ortamda Allah'ın ayetlerine hakaret ediliyorsa terk edeceksin. Doğru olay bu. Devam ediyor. Yalnız sen bu işi, yani doğruya çağırıyorsun adamı, duymuyor, dinlemiyor. Sana bakıyor, seni görmüyor. Bir sürü şeyler anlatıyorsun. Yalnız unutma ya Muhammed, böyle bir ortamda, böyle bir konuşukta tam şeytanın cilt attığı yeri var. Ne demek bu? Ve imma yenzeğenneke mineşşeytani nezun. Tam o anda şeytandan bir fit seni sokabilir. Şeytan peygamber dinlemez. Senin dedeni de çıkar cennetten. Bu böyle bir şeydir. Ya Muhammed, tabii burada ke zamiri sen diyor. Doğrudan doğruya muhatap Hazreti Peygamber, ama tabii bu ayet bizi de içeriğine alıyor. Sadece peygambere hitap etmiyor, bize de hitap ediyor. Böyle bir tartışma ortamı da tam şeytanın etki olacağı andır diyor. Allah bu bilinci veriyor. Şeytandan sana bir fit, şeytan sana bir fit sokarsa seni, festa'in billah, bana sığın, Allah'a sığın. Peygamber bile şeytanın fitinden kendini kurtaramaz. Ayete bak. İnnehu semi'un alim. Çünkü Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Bana sığın, ben çözeceğim seni. Yani o şeytanın fitinden sen kurtaramazsın kendini. Çok muhteşem bir alan yakaladı şimdi burada. Bir saha yakaladı şeytan. Efendim, münakaşa anı. Efendim, şeytan burada cilir atıyor. Tam seni şut tuş edebilir ya Muhammed. O zaman bana sığınacaksın. Bana sığınacaksın ki devreye sokayım. Ben gücümü o entrikadan, o fitten seni kurtarayım. Allah'a sığınma. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Budur işte. Allah'a sığınıyor. Peygamber de sığınmak mecburiyetindedir. Peygamberin de gücü yetmeyeceği yerler vardır. Bak bak. Tabii bu ayet doğrudan doğruya peygamberimize hitap ediyor. Ama aynı zamanda bize de bir metot vermiş oluyor. Yani bu ayet yani bana demek istiyor ki şimdi ben okuduğuma göre diyor ki ya Bayraktar böyle dini konularda tartışmaya girdiğiniz an şeytan devreye girer. Bak tam onu istediği bir yer burası. Tam. Ha. Hemen sana bir fit sokar. Ne yapacaksın? Estaizu billah diyeceksin. Allah'a sığınırım, sana sığınırım ya Rabbi diyeceksin. Çünkü münakaşalar hakarete varabilir, dine hakarete varabilir, çok kötü yerlere gidebilir. O şeytan bu işi yapar, bu entrikaları yapar, peygamberi bile etkiler. Efendim bak söylüyorum burada, peygamberin şahsına söylüyorum, sana da hitap ediyorum. Efendim Allah'a söylüyorum. Ben o tartışmayı işitiyorum diyorlar. Ve biliyorum. Bilen kimse o çözecek o işi. Ona sığınacaksın. Bilene, duyana sığınacaksın. İşitmesi de, dinlemesi de mükemmel olan tek Allah'a sığınmak mecburiyetindesin. Efendim, tabii burada bir de bir öğüt veriyor Allah. Bu ayetin kendi içeriğinden, kendi harflerinin hani derler ya satır aralarından, bu harflerin aralarından bir şey daha çıkarıyoruz. İnsanın gücünü belirliyor. İnsanın gücü, başarısı nereye kadar gidebilir? Peygamber bile olsa bir acziyeti vardır. O andan itibaren Allah'a devreye sokacak, Allah'a yalvaracak. Bizim gücümüz her şeye yetmez. En ra'ahu istana olamazsın. Kendini müstani göremezsin. Kendini yeterli göremezsin. Benim Allah'a ihtiyacım yoktur diyemezsin. İşte bütün bu münakaşalarda bunu görüyoruz Türkiye'mizde Allah'a sığınan var mı? Onun için münakaşalarımızda çözülmüyor. Çözmüyorlar. Hiç bana yalan bırak diyoruz Kur'an-ı Kerim. Ne işi var ya soracağım onu Kur'an-ı Kerim Allah'a. Allah ne soracak? Anlıyor musun? Onun için problemlerimiz çözülmüyor çünkü festaiz billah yapmıyoruz. Efendim? Dönüyor. Şimdi takvayı anlatıyor Allah. Bu konuda böyle bir konuda takva bu işin neresinde? Şimdi peygamberimiz anlatıyor. Dönüyor, tabii dersi bize veriyor. Yukarıda peygambere hitap etti, aşağıda bize ders veriyor şimdi. Buyuruyor ki Allah-u Teala. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Takva sahipleri, takvaya erenler, Allah'a saygı duyanlar, Allah'a karşı görevinin bilincinde olanlar, sakınanlar, takva dediği bu, kendini pislikten koruyanlar, korumak anlamına da gelir takva. Ya eyyühellezine amenu gu enfusekum. Kendinizi koruyunuz. Tahrim suresinin 6. ayetinde. Şimdi burada orada korumak anlamına da gelir takva. Saygı duymak anlamına da gelir takva. Çekinmek anlamına da gelir takva. Sevmek anlamına da gelir takva. Elbise, gıda anlamına da gelir takva. Takva gelir de gelir. Şimdi burada takvanın ne olduğunu Allah kendisi anlatır. Şimdi biz burada bir sürü mana veriyoruz ama kelime manası veriyoruz. Eylemsel manasını vermiyor. Ama eylemsel manayı verecek. Gayet basit. Burada sen bizim tarif etmemize lüzum yok. Burada böyle diyor. Saygı duyanlar, takva sahipleri kimlerdir biliyor musunuz diyor Allah? Anlatayım. İzâ messehum onlara dokunduğu zaman taifun mine şeytani. Şeytandan bir fit onların içine onları rahatsız ettiği zaman, bir fit dokunduğu zaman böyle dokunur. Hani mikropta dokunur ya, dokunmak, mesh etmek, dokunmak. Oğlum dokunmak var burada, dokunmakla yıkılıyor. İnsanın aklı çalışmayınca, bilinci olmayınca, imanı olmayınca şeytan dokununca yıkılıyor. Dokunmak yeterli diyor. Şeytan böyle bir varlıktır. Dokunur seni yıkar. Aklın yerinde değil. Bilincin yok. İmanın yok. Dokundu mu yıkıyorsun. Burada da öyle söylüyor. Messe. Dokundu. Dokunmak yeterli. Şeytandan bir fit size dokunduğu zaman edekkerûn. Onlar düşünürler. Bak bak. Bir numaraya düşünceyi koymuş. Şimdi adamın içinde bir şeyler oluyor. Adamın içi kaynıyor. Kaynıyor. Böyle yap, şöyle yap, öyle yap. Bu adamı böyle çal, böyle çal. Şunu yap, bunu yap. Siyasetçiyse işte o da alavere yap, dalavere yap. Bunu yap, bunu yap. Şimdi söylüyor efendim. Adamın kalemini elinden alıyor şeytan, böyle yapıyor. Ya ben böyle yazdım, yok öyle yazdım, böyle yazdım. Adam bir de bakıyorsun bir kitap yazıyor, bir makale yazıyor. Şeytan yazmış. Kendi yazmaz. Mümkün değil. İnsan bunu yazmaz. Görüyorum onu, okuyorum. Bakıyorum ki bu mümkün değil. Bu insan bunu yazmaz. Adam şeytan almış eline kalemi, ben yazayım diyor, sen de imzanı koyuyor. Şeytan diyor ki, ben yazayım, sen imzanı koy. Bak senin adına yazıyorum, ya kocaman kitap yazıyorum sana diyor. Bak ben yazacağım, sen koyacaksın. Şimdi böyle dolu diyemiyorum, kalbim burada kaldı. Yani gönlümde şimdi dedim ya, açacaksınız onu, bakacaksınız ne var orada. O kitabı okutamıyorum size. O kendi gönlümdeki kitabı bile ben okuyamıyorum. Bana müsaade etmiyor okumaya. Sansüre vuruyor. Şimdi düşünür diyor, takva sahibi adam. O şimdi içindeki o fırtınaları, ya kimdir dedi, bunu nedir ha, bu adam içimde ne oluyor, bir şeyler oluyor, ha böyle yap diyor bana birisi. Bir kuş diyor bana böyle yap, bir kuş diyor bana böyle yap. Nedir bu ya? Nedir bu, kimdir? Masaya bir yatırayım onları diyor. Yatırıyor, bir düşünüyor onların üzerine. Bir de baksın ki feydâhum mubsulun, bir de bakarsın ki görmüştür diyor. Aa, içindeki fırtınaların rahmani mi şeytani mi olduğunu düşünüp gören adamdır takva sahibi. Evet. Şu kitaba bakın da, bakın şu kitaba da kardeşim. Düşünmeyen adam, aklını kullanamayan adam takva sahibi olamaz efendim. Ben demiyorum ama. Bana gelip diyecekler ki Bayrak Turuncu sen bu ayete yanlış mana veriyorsun. Başka hiçbir itiraz hakları yok. Ha o zaman yanlış mana veriyorsun. Beni öğretecekler bana, ben öğreneceğim. Değil mi ama? Ha. O zaman öğreneceğim. Ama aşkı takdirde buna itiraz demez. Yani sabaha kadar tesbih çekmekle takma olmaz. Aklını kullanacaksın kardeşim. Düşüneceksin. Bu düşün. Bu düşün. Yani Allah'a sığındık. Ya Rabbi bunu sana havale ettim ha bu işi, ya bu işi ya. Böyle değil diyor. Sen de takvanı kullanacaksın, kafanı kullanacaksın, aklını kullanacaksın da. Sen şimdi aklını kullanma, düşünme, havale ettim işi Allah'a de. Sen bir şey üretme. Böyle bir şey var mı? Ramazan nasıl? Dehşet değil mi? Dehşet değil mi? Hebe kurban olayım, hebe kurban olayım. Ayete bak, ayete. Dozer gibi gidiyor, dozer gibi. Şimdi demek ki takva, takva neymiş takva? Takva düşünüp görmektir. İçini görmek, kendi içini görmek. gönül gözü, gönül gözü ula, gönül gözü oluşmuş insan takva sahibi insandır. Kendini görebilen, kendini kritize edebilen, Kıyamet Suresi'nde Yüce Allah'ın ifadesiyle nefsi levvameye ulaşan adamdır. Kendini kritize edebilen adamdır. Koyuyor karşısına, kendisine bakıyor. Yanlışsın diyor ona. Kendine diyor ki yanlışsın, bu şeytani vesvesedir abi, ha bunu yapma. Diyebiliyor musun? Deyip davranışlarını kontrol edebiliyor musun? İşte sen takva ahlakına sahipsin. İşte sen Kur'an ahlakına sahipsin. İşte sen peygamber ahlakına sahipsin. İşte sen tehallegu bi ahlakillah dediği peygamberimizin Allah'ın ahlakıyla ahlakının. Ya Ayşe, Allah'ın ahlakı nedir diye sordu Hazreti Ayşe. Kur'an okumuyor musun? Abi Kur'an burada. Kur'an'ı bilmiyoruz ki ne demeyeceği Kur'an ahlakı. Şimdi arkadaşlar, bu düşünce, akıl denen güç o kadar önemli ki En'am suresinin 151-152. Ayetin sonunda, ayetler uzun biliyorsun, haklar kavramı var orada. Onu şimdi anlatacak değilim, fakat o 151. ayetin sonu ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Aklınızı kullanasınız diye bunları size söylüyorum. 152. ayette ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَرَكَّرُونَ. Düşünüp öğüt alasınız diye sizlere bunları söylüyorum. 153. ayetin sonunda ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Takvaya ulaşasınız diye bunları size söylüyorum. Akıl, düşünce, takva. Ayette peş peş. 3 ayetin sonunda bu geliyor. Muhteşem. Yani Allah formülleri vermiş. Değil mi? Biz abdesti halledemediğimiz için. Abdesti bitiremedik. Farzlarını, vaciplerini, menduplarını, mekruhlarını. 14 asrını oraya harcadık. Ama Kur'an'ın bu yönlerini görmedik. Kur'an'ın bu yönlerini göremedik çünkü. 14 asırda daha abdesti bitiremedim. Anlıyor musunuz dedi? Anlayanlar doçansınız güya. Efendim? Ha demek ki takva sahibi adam demek içine dönen, içine kıvrılan, kendi kendine kıvrılıp da kendi içindeki kitabı okuyup da o içindeki fırtınaların şeytani olduğunu veya rahmani olduğunu anlayan adamdır. Bu adam kendi kitabını da okuyor. Bu büyük adam. Yani kendi içindeki kitabı okuyor. Gönlünden geçenleri, nefsinden geçenleri okuyor adam. Okuyor. Şeytan mı yazdı diyor, yoksa Rahman mı yazdı diyor bu duygularımı? Bu içindeki oynayan duygularımı, fikirlerimi, düşüncelerimi, zanlarımı, şüphelerimi, memnelerimi kim yazıyor? Bir de görüyor ya, şeytan yazdı bunu diyor. Allah bu adamı yetiştirmek istiyor. Bu Kur'an'ı bunun için göndermiş. Ha, bu adamı yetiştirmek istiyor. Müslüman budur diyor. Ha Müslüman, benim Kur'an okulumdan böyle adam yetiştir bana diyor. Kur'an'ı gönderiyor, diyor ki sen benim kullarıma bunları öğreteceksin, bana da böyle adam gelecek. Senin görevin budur. Kur'an'a diyor Allah. Sonra devam ediyor. Çok muhteşem bir olay değil mi arkadaşlar? Bu takva denen adamın ulaştığı seviye, manevi seviye, efendim, kendi içindeki kitabı okuyan adam. Ulan biz dışarıdakini okuyamayız. Biz dışarıdakini okuyamayız. Adam kendi içindekini okuyor. Böyle var mı böyle bir şey? Böyle bir güç, böyle bir maneviyat, böyle bir anlayış. Çünkü ne demiştim size, hatırlayın. Akıl kendi kendine kıvrılır. Allah aklı öyle yaratmış. Kaderde öyle bir proje çizmiş ona. Yani akıl özgür kaldığı zaman kendi kendine kıvrılır, kendi kendini görmeye başlar. Kendi kitabını okur. Akla böyle bir güç vermiş Allah. Ama biz aklın bu tarafını hiç bilmeyiz. Hiç. Hiç kullanmayız onu. Öyle mezara gideriz. Öyle mezara gideceğiz. Aklın bu tarafını, bu gücünü hiç kullanmayız. Yani bazen diyorum, adamın beyni bakir. Hayatında hiç düşünmemiş ki. Aklını hiç kullanmamış ki. Ot gibi gelmiş. Ot gibi gitmiş, gelmiş, gitmiş, gelmiş. Yani beynini hiç kullanmamış. Adamın sermayesi var. Allah akıl gibi bir sermaye vermiş ona. O sermaye öyle durur bankada. Oraya dur. Ulan al da bir faydalı çalıştı bir şey yok da bir işe bir şey yok da. Yok efendim. Oraya dursun o sermayem. Hiç dokunmayacağım ya. Öyle bir adam şimdi bu adam. Ama öyle bir adam istemiyorum ben bir adam. Ya. Sonra ve ihvanuhum onların kardeşleri yemuddunehum onları çekerler fil gayyi azgınlığa baba. Sümmela yuksurun sonra onların yakasını da bırakmazlar. Onu bir azgınlığa itti mi artık bir daha yakasını bırakmaz. Kimdir bu ve ihvanuhum kardeşleri dediği? Şimdi burada alimler tabii muhtelif fikirler beyan ediyorlar. Hani hepsinin fikirleri bir taraftan doğru ama hepsini aslında almak lazım ki doğru bir şey. Çıksın ben tefsirde bunları yazdım. Şimdi kardeşlik var arkadaşlar, kardeşlik. Bir de şeytan kardeşliği var. Bir biyolojik kardeşlik var, demiştim size hatırlayın. Bir din kardeşliği var, bir iman kardeşliği var. Bir de şeytan kardeşliği var. Aynen böyle. Nerede bu? İsra suresinin 3. sayfasının son ayetinde. İnnel mübezzirine kânû ihvâneşşeyâti. Müsrif adamlar şeytanın kardeşleri diyorlar. Onların nüfus kağıdını böyle yazıyor. Mahşerdeki nüfus kağıtları böyle gelecek. Açıldığı zaman melekler bakacak diyor, bu şeytanın kardeşidir. Allah yazdı bu nüfus kağıdı, ben yazdım. Ayet okudum size. Kim? İsraf eden adam. Müsrif. Tabii bu müsrifin bir üstteki ayete baktığımız zaman orada ekonomik anlamda israf anlamına gelir. Birincil manası budur. Yani adam malını, mülkünü, karının peşine, alkolün peşine, kızın peşine, memlelerin peşine oraya buraya harcar, lüksüsün harcar. Sen diyor benim kulluğumu yapmıyorsun. Sen havu fakirde de hiç baktığın yok. Hep kendin için harcamışsın. Hayatını israfa getirmişsin. Efendim evinde çocukların parası yok. Sen gider alkol içersin. Evinde efendim hanımının ayağında ayakkabı yok. Sen gidersin başka kadınların peşine gidersin. Milyonları verirsin onlara efendim. Bu seni şeytanlar arkadaş yaptı. Kardeş yaptı. Tabii bu ekonomi açısından israfı anlatıyor ama fakat cinsel ahlaksızlıkta da israf var. Evet. Sınırı aşma olayı vardır. Bunu Kur'an'da Lut Aleyhisselam'ın toplumuyla ilgili söyler. Mesela En'am suresinde yok ne En'am Araf suresinde müsrifler. İnneküm le tektûne ricâle şehveten min lûninsâ bel entüm gavmûn müsrifûnne. Cinsel sapıklar müsriftir. Aynı ayet 19. yüzyılda Neml suresinde bel entüm gavmûn teşellûn diye geçer. Siz cehalet üreten bir toplumuzu, aynı toplumuzu söylüyor bunu Allah-u Teala. Demek ki ahlakta da bir israf var. Özellikle cinsel ahlakta bir israf vardır. Bir de ekonomik ahlakta israf vardır. O İsra suresindeki birincil anlamı yani %90'ı ekonomik israftandır o. Ama biz bu israfı da oraya katabiliriz. Cinsel sapıklığı. Dolayısıyla bu müşrikler diyor Allah-u Teala şeytanın kardeşleri. Şimdi burada ve ihvanuhum dediği o şeytanların kardeşleri, şeytanlara kardeş olanları şeytanlar azgınlığa çağırırlar diyor. Bu birinci mana bu. Buradan gittim ve ihvan kelimesinden gittim. Ta oralara bak neler söyledim size. Fakat bazı alimler de onlar da haklı şöyle diyorlar. Diyorlar ki bazı insanlar kendi kardeşlerini, kendi toplumundaki aynı toplumda yaşayan kardeşlerini yoldan çıkarmaya çalışırlar diyor. Azgınlığa çekerler diyor. Yani peygamberimizin dönemini alırsak gidiyor diyor ki kardeşine veya oğluna mesela Ebu Cehil, Ebu Cehil'in karısı mesela Ebu Leheb, oğlu Ebu İkrime'ye diyor ki Müslüman ol, seni defederim evlatlıktan, atarım seni evlatlıktan, Müslüman olursan diyorlardı o zaman. Ha bu da bu ayetin içine girer. Yani insan kardeşi olan insanı azgınlığa davet eder. Azgınlığa çeker, onu etkiler. O manada vardır burada diyen alimler vardır. Bence hepsi de var. Her ikisi de doğrudur yani. Bence hepsini burada vermek gerekiyor. Ya bir tarafı tutman doğru değil benim. Çünkü bence her ikisi de doğrudur bu. Efendim. Şeytan kendi kardeşlerini azgınlığa götürür, çeker. Bir arkadaş da bir arkadaşını yoldan çıkarmak ister. Genelde iyiler kötüleri yola getirmekte zorluk çeker ama kötüler iyileri yoldan çıkarmak daha rahattır. Çünkü şeytan onlarla beraberdir. O ya. İşte bu hangisini alırsanız ama bu medde kelimesi med, harf-i med diye geçer bizim Kur'an'da, tecvitte. Harf-i med, meddi tabi çekmek anlamına gelir. Getirmek anlamına gelir bu kelime. Burada o manaya getirir. Yani getirirler, çekerler, azgınlığa çekerler. Yakasından tutar, onu getirir kafasında. Nefsinden tutar onu tabi. Yakasından tutmakla kötüye getiremezsin de. Nefsinden tutup getirdi mi tamamdır o iş diyor. Sümmela yüksürün. Sonra onun yakasını bırakmaz diyor. Bir defa yakaladı ya, tuş etti onu ya, kleyi taktı. Bizim güreşte, ben güreşçi olduğum için, güreşte kleyi vurdu mu kurtuluş yok. Bitti. Orada ne kadar çapalasa çapalasın. Gitti o. Şimdi bu azgınlığa girdi mi adam? Şeytan. Kardeşi onu azgınlığa getirince bir daha yakasını bırakma. İpi çözme. Bir daha özgürlük yok ona. Şeytan veya kötü insanlar insanları yoldan çıkardığı zaman adam bana diyor ki hocam diyor ya ben ya bırakacağım bu alkolü ama diyor bu şeyleri pislikleri bırakacağım ama diyor arkadaşlarımdan ayrılamıyorum diyor yapışmışlar yakasına. Ben de örnek veriyorum ona. Kabahatin yok senin diyor. Hazreti Peygamber'in amcası da öyle oldu ya. Efendim Ebu Talib, oğlu Müslüman oldu Hazreti Ali, babası Müslüman olmuyor, peygamberin amcası. Dediler ona ki niye Müslüman olmuyorsun, niye yeğenine tabi olmuyorsun? Vallahi dedi Kureyş karıları ne der? Sosyete adam. Kureyş karılarının, Kureyş karıları oldu Allah. Onun Allah olmasına, Müslüman olmasına engellediler. Bu Tanrı'ya bak sen şimdi. Karılar oldu Tanrı. Kadınlar Tanrı olur mu efendim? Olur, olur. Ya kardeşim, şimdi ben size bir misal vereyim bunları, tanrıları. Şimdi karnıları bir taraftan döveriz, bir taraftan ben ne yaparız? Bazıları da tanrı edinirler. Hocam ya abone doğru konuş da, bu ne diyor? Bak şimdi Allah sana ne diyor? İnfak et diyor sana, değil mi? Yani zekat ver, infak et, sadaka ver. Kimin uğruna? Allah'ın uğruna, değil mi? İşte o karılar diyor sana ki harca, harca bana geleceksin. Onu dost ediniyorsun, onun peşine koşuyorsun, onu harcıyorsun değil mi? Karına bir tane ayakkabı almayacaksın ama dostuna ne kadar alayım? Oldu Tanrı, onun uğruna harcıyorsun işte. Bak parayı onun uğruna harcıyorsun. Anladınız değil mi? Yoksa doçentin kutlamanızı geri aldım. Şimdi dahası var. Meşhur Auguste Comte var, filozof, Fransız filozof, pozitivizm. Felsefede pozitivizmi kuran bir tanrı, Allah'sı biri. Sonra karısı öldü, karısının bütün çamaşırlarını koydu, bir odaya taptı o. Buna da insanlık dini dedi, Auguste Comte. Tapılırmış ya. Evet. Şimdi, onun yakasını bırakmaz diyor. Onu şeye çekince, Hazreti Ali'nin babasını efendim sosyeteye çekince o ahlakı bir türlü, o ahlaktan ayrılıp da gelip de peygambere la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyemedi ya. Diyemedi. Allah da Hazreti Peygamber'e gönderdi Kasa suresindeki ayeti. Ya Muhammed, inneke la tehdi men ahbebte. Sevdiklerini yola getiremezsin sen. Sen istedin diye yola getiremezsin onu. Çok arzu ediyorsun ama amcanı. Olmaz bu ya Muhammed. Velakin Allah yehdi men yeşâ. Lakin Allah dileyeni hidayete getirir. Kasas. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Yani bunu ahlak açısından söyledik. Yani şeytan veya arkadaşlarımız, kötü arkadaşlarımız, gençlerin kötü arkadaşları, gençleri yoldan çıkardığı zaman onların yakasını bırakmazlar diyor. Tüm bela yuksurunun manası budur. Bir daha yakasını bırakmaz. Taktağı tasmayı mümkün değil. Getirecek onu şeytan. Taktağına tasmayı. O tasmayı kırıp da oradan kurtulmak, özgürlüğüne kavuşmak çok zordur diyor. Ya Muhammed git o zincirleri kır diyor. Benim kullarımın gönlüne, benim kullarımın beynine zincir vurdular. Tasmayı taktı bu şeytan. Git onları kır diyor peygamberimiz. Özgürlüklerine kavuştur onları. Ayet. Ara sürüyoruz. Burada geçti burada. Söyledim size. Bak. Ayet 157. Şimdi bir de ne var biliyor musun? Bilimsel ahlaksızlık var. Bugün dünyada bilimsel ahlaksızlığa gidiliyor. GDO mesela. Bilimsel araştırmalarda bilimsel ahlakın sınırları aşılıyor. Biz de aşıyoruz. Kur'an'ın sınırlarını aşıyoruz. Din adına biz sınırları aşıyoruz, fetvalar veriyoruz. Allah'ı kenara etmişiz din adamları. Fetva veriyoruz. Dinde yoktur bu. Şeytan bizim yakamızı bırakmıyor. Böyle verecek şu fetvayı diyor. Onu öğrendi ya. Onu verecek, o hurafeyi söyleyecek. Adam ayet okuyorsun. Yok mümkün değil. Bırakmam diyor. Bak bu oraya da girer. Sümmela yuksuru nasıl Ramazan, nasıl doze gibi gidiyoruz değil mi? Konsantran çok büyük. Muhteşem. Şimdi adamı şeytan getiriyor yanlış fetvaya. Hurafeler. Din adına konuşuyor adam. Konuşturuyor onu, yanlış konuşturuyor. Bir daha onun yakasını bırakır mı? Sen ona ne söylesen söyle. İstediğin anlat. Yok kardeşim anlat. Doğru biliyor onu söyleyecek. Kim bırakmayalım? Şeytan bırakmayalım. Sümme la yüksürü. Ha burada Allah bana bunu verdi. Yanlışı buldum mu kafamda hemen vururum ha tekmeyi. 2 saat saklamam hatta. Yanlışı buldum mu kafamda hemen tekmeyi vururum. Ya Rabbim sana en büyük şükür yapacağım budur. Yoksa böyle ben ilim adam olamaz mı? Böyle hurafelerin içine kaybolup gider bunlar. Efendim. Şimdi... Yani anlıyor musunuz Allah bunu nasıl anlatıyor? Yani nasıl bir ahlak dersi veriyor? Nasıl bir ilim ahlakı dersi veriyor? Nasıl bir sosyal ahlak dersi veriyor? Yani azgınlığa çekmek ister seni diyor. Senin kardeşin şeytan olan kardeşin veya normal kardeşin. aynı toplumda yaşadığın insanlar senin şeytanın olur diyor. Nerede? Enam suresinde diyor. İnsanların da şeytanı var diyor. Hem cinlerden şeytan var diyor, hem insanlardan şeytan var diyor. Ya minel cinneti ben nasla böyle, nasrası da böyle. Seni azgınlığa çeker ve sonra sen, o senin yakanı da bırakmaz. Dikkat et, onun o çağrısına, onun o etkisine kapılma. Sakın ha o azgınlığın yoluna girme. Ahlak dersin. Dedim ya, hem sosyal ahlak var, hem siyasi ahlak var, hem bilim ahlakı var. Yani ayet 3-4 kelime ama çok şey ifade ediyor. Çok şey ifade ediyor. Kaç kelime? Ve ihvanuhum, yamudduğunahum, filgayi, tümmelayi, 4 tane kelime. 4 tane kelime her şeye gidiyor. Yani şeytan dünyada bilirsiniz, görüyorsunuz mesela Firavun gibi, o Firavun'un peşinden giden onların yavruları var Firavun'un siyasette, dünya siyasetinde, tarihte. Şimdi ona yanlışı söylersin, o bir defa düşmüş ya o çukurda, onu terk etmesi mümkün değil. O siyasi uygulamayı terk etmesi mümkün değil. Ya o çukurdasın da, gayyedesin da, gayyeye düştün, ne diye bu tarafa? Olmaz, hadi tutursa yalvardı yalvardı, olmadı, Firavun gelmedi. O Firavun'un dostları var, o Firavun'un yavruları var. Küçük küçük fıranlar var. Dünyayı idare ediyorlar. Efendim. Ha, mümkün değil adam içeriye giremez. Yakasına yapışmış. Efendim. Geri alamaz. Şimdi bak. Bak o. Şimdi küçük fıranlar ne yapıyor şimdi bak. Ne oluyor? Ve idalem te'tihim bi ayetim. O kafirlere, yani peygamberimizin dönemini anlatıyor şimdi ama bunu genişleteceğiz tabii. Ve idalem te'tiğin bir ayeti, o kafirlere, o Mekke kafirlerine, o Medine kafirlerine neyse, onlara bir ayet gelmediği zaman, yani Hazreti Peygamber onlara bir ayet getiremediği zaman, her zaman vahiy gelmiyor. Yani bu vahiy 23 senedeki tamamlandı. Yani her dakika vahiy olmaz ki. Bir ayet gelmediği zaman galu dediler o kafirler. Galu lev lejtebeytah. Sen bir tane uydur ya. Sen uydur ya. Ba. Şimdi geliyor musunuz? Peygamberimiz de diyorlar ki sen uydur. Ayet gelmiyorsa sen söyle. Aynen böyle yapıyoruz şimdi. Adam Allah'ın ayetini hatırlamıyor, uyduruyor, bir fetva veriyor. Ama işte bak. Aynen bu. Yani bu ayet işini bugüne nasıl getireceksin? Ya bugüne getiriyorsun. Bu peygambere hitap ediyor. Ama tabii bu ayet peygamberimiz vefat ettiği için Kur'an'dan çıkartalım bunu. Bugüne de hitap ediyor, geleceğe de hitap edecek, kıyamete kadar hocalara hitap edecek bu. İnsanlara hitap edecek. Şimdi bana diyor ki, adam bana, şey soruyor bana, televizyona çıkacağım, diyorum ona ki, ya bu konuyu bana sormayın diyor, ya bu konu, bunun dinle alakası yok, bu bir kültür işidir yani, bana bunu neye soruyorsun diyor. Ya hocam söyle bir fetva canım diyor, sen uydun, aynen böyle, aynen burada var, şimdi söyle, sen uydun bir şey yani. Olmayan bir şeyi nasıl vereyim diyorum, beni çıkarma, ben gelmem diyorum ve telefonla da katılmıyorum programlarına. Anlıyor musun meseleyi şimdi? Şimdi iyi dikkat edin, sıkı durun şimdi. Peygamberimize böyle bir ayet gelmeyince kafirler, sen uydur bir tane dedikleri zaman ne yapacaksın ya Muhammed? Ne? Onu da ne yapacağını Allah söylüyor. Bak. Kul innema ettebi'u ma yuha ileyye min Rabbi. De ki Rabbimden bana vahyolunana uyarım ben. Gördün mü? Biz şimdi nereye uyuyoruz her Ramazan? Hep dans ediyoruz. Televizyonlarda görüyorsunuz hocalar. öyle bir dans ki. Ve vallahi şampiyon olurlar, olimpiya şampiyonu. Dans. Ulan dinde dans olur mu? Olur canım. Şeytan ettiriyor. Dedik ya yakasını bırakmıyor. Ha buraya dans edeceksin diyorum ha. Din adına dans edeceksin. Ya o rezaletin biri bil bak. Bak benim peygamberime diyor ki Allah. Allah aşkına lillah aşkına. Bunları anlatıyorum ama gene şöyle. De ki Rabbimden bana vahyolunana uyarım. Allah aşkına işte peygamber ahlakı bu. İşte Allah'ın Kur'an ahlakı bu. Din adına Allah'ın vahyine uymak mecburiyetindedir bu din adamlar. Allah aşkına, lillah aşkına. Ben demiyorum işte burada söylüyorum. Yani sen uydur dedikleri zaman peygamberimize diyor ki Allah diyor onlara ben Rabbimden bana gelene vahyine uyarım. Ben bir şey uyduramam. Bir din uyduramam. Yeni bir ayet koyamam. Bir şey koyamam. Edemem. Böyle bir yetkim yoktur. Ben Rabbimden vahiy yoluna ne uyarım? Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. İslam alemine sesleniyorum ya. Vallahi mahşede yatacak yerimiz yok ya. Peki bir soru daha soralım buraya. Peygamberimiz Allah'ın vahyettiğine uymasaydı ne olurdu? Öyle ya. Yani peygamber de bir ayet uydursaydı, bir fetva verseydi kafasından. Ben peygamberim nasıl olsa bir fetva veririm canım deseydi ne olurdu? Bunun cevabına bakın şimdi. Ben değil. Ben. Allah. O ne derse o olacak. Biz teslim olduk Allah'a. Öyle değil mi? Müslümanız da. Müslüman ne demek teslim olan adam. Bak. Yunus suresi ayet 15. Bunu bir defa daha söylemiştim size. Bakın. Burada da aynı şeyi yapmışlar. Ve izâ tütle aleyhim âyâtuna beyyinat. Bizim apaçık ayetlerimiz onlara o kafirlere okunduğu zaman galellezine la yercune likaena bizim bize kavuşmayı ummayanlar ona inanmayanlar ahirette tekrar dirilip benim karşıma geleceklerine inanmayanlar itti bi kur'anin gayri hada ev beddi peygamberimiz dediler ki bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir ya bu ne biçim Kur'an ya bizim hayatımıza uymuyor biz zina edeceğiz bu değil zina etme. Biz efendim hırsızlık yapacağız. Bu diye hırsızlık etme. Bir faiz yiyecek. Bu diye faiz yeme. Bu olmadı. O biz adaletsizlik edeceğiz. Sömüreceğiz. Bu diye adaletsizlik olmadı. Adı adil olun diyor. Evet dedim. Yahut onu değiştir. Ha bu Kur'an'ı değiştir dedi. Peygamberimiz de bak ama aynen anlatıyor. Yani o kafirlerin sözünü bile buraya naklediyor. Dedi ki peygamberimize ya başka bir Kur'an getir ya. Ha bu Kur'an bize bizim hayatımıza, sosyal hayatımıza hiç uymuyor yani. Ahlakımıza hiç uymuyor yani. İnancımıza hiç uymuyor. Biz müşrik. Bu tevhid inancı diyor. Bu ne diyor? Yahut da onu değiştir. Ya başka bir Kur'an getir ya da onu değiştir. Aynen bugün yapıyorlar bunu ha. Aynen bugün yapıyorlar bunu ha. Dünyada öyle güçler türedi ki Amerika'da şurada burada yeni bir din kitabı çıkarttılar. Yahudilikten, Hristiyanlıktan, İslam'dan, Kur'an'dan almış ayetleri koymuşlar. Yeni bir din üretmişler. Kitabı çıktı. Ben gördüm. İnsanlık din adına bir arpa boyu ileri gitmedi. Gitmedi. Belki uzayı araştırıyor ama affedersin merkepten indi, uçağa bindi ama din adına aynı şeyle bir arpa boyu ileri gitmek yok. Bu sefer onlar böyle değil ki peygamberimize ya bu Kur'an'ı değiştir ya da başka bir Kur'an getir deyince bakın şimdi ne diyor yine Allah-u Teala devreye gidiyor. Kul de onlara ma yekunu li bana düşmez, bana yakışmaz. En übeddilehu min tilkâi nefsi. Kendi kendime o Kur'an'ı değiştirmek bana yakışmaz. Devam. Ama sadece bunu deme. Devam et ya. Devam et. İn ettebi'u illa ma yuha ile. Ben bana vahyolunana tabi olurum devamlı. Gene aynı bak. Burada da aynı, burada da aynı. Ben bana vahyolunana tabi olurum de. Ve şunu da de. Burada bak o kadar fazla yok. Burada fazla. İnni ehâfu. Ben korkarım de onlara. Ben korkarım de o kafirlere. Peygamber korkuyor bak şimdi. Bak korkuyor şimdi bak. Peygamber korkuyor. Dikkat edin. İn asaytu Rabbi. Rabbime asi olmaktan korkarım. Aman aman aman aman. Yani ben Kur'an-ı Kerim'i değiştirirsem Allah'ın fetvasına bir fetva ilave edersem ben Rabbime isyan etmiş olurum. Asi olurum. Aman Allah'ım. Ayete bak ya. Ha bu ayete karşı vallahi. Ha bu bant yapıştırmak lazım bu hocalar ağzına ya. Ne edeyim ben derdimi ya? Kime anlatayım ya Rabbi? Asuman'a varıyor mu ağam? Feryadım. Öyle demiş şair. Varıyor mu ahım barigahına? Ben de söylüyorum. Ya Rab sana varıyor mu bu benim ahım? De onlara korkarım Rabbime isyan etmekten. Rabbime asi olursan adab-ı yevmin azim o büyük günün azabından korkarım. De. Seni de azaba atarım ya Muhammed. Ha böyle benim Kur'an'ıma böyle bir fetvalar metvalar kafandan sıkmalar filan olursa o büyük azabı sana da çaptırırım. De onlara. Öf. Öf. Anlıyor musunuz şimdi? Vahyi bilmeyen bir adam dinde fetva veremez, veremez, veremez, veremez. Buradan Rize'ye kadar bir köprü veremez, veremez, veremez. Ne bileyim ben şimdi, nasıl anlatayım derdimi? Rabbime dua ediyorum. İnanır mısın uykumda bile? Ha bu iş çok kötü bir iş, yaptığımız iş çok kötü. Bu bir. Ondan bunu her zaman size söylüyorum bu ayeti bir daha söylüyorum. Bunu her zaman söylesek böyle ağzımıza tesbih etsek onu iyi. Şimdi dediler ki kafirler dediler ki bak şimdi bu peygamber şairdir dediler. Kahindir dediler. Delidir dediler. Allah da dedi onlara ki ve ma huve bi kavli şair. O benim Kur'an'ın şair sözü değildir. O bir şiir değildir. Galilen ma tu'minun. Ne de az inanıyorsunuz. Ve la bi kavli kahin. O kâhin sözü de değildir o Kur'an-ı Kerim. Peygamberimize kâhin diyorlar ya, şahit diyorlar. Galilem mâ tedekkerû. Ne de az düşünüyorsunuz. Tenzîlüm min Rabbil âlemîn. O alemlerin Rabbinin indirdiği bir kitaptır. Şimdi bak söyleyeyim size ey kafirler. Dinleyin beni diyorlar. Söyleyeyim size. Ve lev tekavvele aleyna ba'la lekavî. Eğer o peygamber bize bir söz uydursaydı, benim dinime bir tek harf soksaydı, لَاَخَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ onu kudretimle yakalardım, سُمَّ لَكَتَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ onun şah damarını keserdim. وَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ve siz hiçbir kimseniz de ona yardım edemezdi, bana engel olamaz. Dine bir harf bile ilave edemez o peygamber. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Bir deyin bana. Bir deyin bana. Biz ne halimiz var? Ya Rabbi biz bu Kur'an'ın neresindeyiz? Daha var ha. Daha söylemiyoruz. Daha var. Vakit de geldi. Ha. Şimdi tekrar ayetimize döndük. Başka limanlara götürdüm sizi. Ama beni bunlar bıkıyor. Beni çok ağır geliyor. Bak terletti beni. Hava soğukta. Ha bugün buraya başladım ama soğuyordum. Şimdi terledim. Çok ağır ayetler bunlar. Adamın kemikleri kırılıyor. Ben şimdi burada kemiklerim kırılmış hissediyorum. Toz oldum, toz. Şimdi ayete dönüyoruz bir daha tekrar dersimize. Ve idarem tehtiğin bir ayeti. Onlara bir ayet gelmediği zaman galu levleştebe dediler ki uydur da sen uydur. Kul de ya Muhammed innema ettebi'u ma yuha ileyye min Rabbi. Rabbimden gelen vahye ben uyarım. Bana vahy yoluna uyarım. Hala işte bu besairu min Rabbiküm. Rabbinizden gelen aydınlık belgeleridir. Aydınlık belgeleri. Aman Allah. Yani bu kitap var. Bu kitap Allah Rabbinizden gelen besairdir. Besir görmek anlamına gelir. Besair görüntüler, aydınlıklar demektir. Bu kitap Rab'den gelen, Allah'tan gelen aydınlık belgeleridir. Aydınlık veren, ışık veren, aydınlatan belgelerdir bunlar. De onlara ya Muhammed. Ve huden ve bir rehberdir bu. Ve rahmetun ve bir rahmettir bu. Li kavmin yu'minun, inanan toplum için. Şimdi burada Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in 1, 2, 3 tane özelliğini